Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengellerde kızarmış kuzular kızarmış kuzular nar idi. Öz kardeşi Musa'yı ok girişiyle bu yani bir altın leğende kardeş kanıyla abdest alarak Çelebi Sultan Mehmet tahta çıkmış. Hasıl hükâr Balıklarının eti yavan olur, sazlıklarından ısıtma gelir. Ve göl insanı sakalına ak düşmeden ölür. Bu göl İznik gölünün yanında İznik kasabası, İznik kasabasında kırık bir yürek gibidir demircilerin örsü, çocuklar açtır. Kurutulmuş balığa benzer kadınların memesi ve delikanlılar türkü söylemez. Kasabası. benzer kadınların memesi ve kasaba, İznik kasabası, bu ev esnaf mahallesinde bir ev, bu evde bir ihtiyar vardır Bedrettin adında. Boyu küçük, sakalı büyük, sakalı ak, çekik çocuk gözleri kurnaz ve sarı parmakları. Postur üstüne oturmuş, yazıyor hattı talik ile tesiri, karşısında diz çökmüşler ve karşıdan bir daha bakar gibi bakıyorlar ona, bakıyor. Başı tıraşlı, kalın kaşlı, ince uzun boylu Börtüce Mustafa bakıyor, kartal gagalı tolak Kemal bakmaktan bıkıp usanmadan, bakmaya doymayarak İznik sürgünü Bedrettin'e bakıyorlar. Bakmaktan bıkıp usanmadan, bıkıp usanmadan, bakmaya doymayarak, bakmaya doymayarak. Yeah. İznik Gölü'nde. Sesli sipahileri güneşin boynun vurup kanını göle akıttılar. Kıyıda çıplak sazan balığı yüzünden kaleye zincirlenen balıkçının kadını. İznik Gölü'nde akşam oldu. Ezeti eğildi suya, avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar dönerken göle dedi kendi kendine, bu ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, artıyor günden güne, eriyecek yüreğim, ben gayri zuhur ve uruç edeceğim. Toprak adamları, toprağı fethedeceğiz ve biz kuvvet-i ilmi ve sırr-ı tevhidi gerçekleştirip biz milletlerin ve mezheplerin kanunlarını iptal edeceğiz. İznik Gölü'nde. Akşam oldu, Bedrettin eğildi suya, avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülü, tekrar dönerken göre dedi kendi kendine, bu ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, artıyor günden güne, günden güne eriyecek yüreğim, ben gayrı zuhur ve uruç edeceğim, toprak adamları, toprağı fethedeceğiz ve Milletlerin ve mezheplerin kanunlarını iptal edeceğiz. Ve biz kuvvet-i ilmi ve sırrı tevhidi gerçekleştireceğiz. Milletlerin ve mezheplerin kanunlarını iptal edeceğiz. Kuvvet-i ilmi ve sırrı tevhidi gerçekleştirip biz milletlerin ve mezheplerin kanunlarını iptal edeceğiz.

Dostlar, dostlar, dostlar. Ben yolculuk etmem bir başına. Birikindi vakti can yoldaşıma. Dedim ki geldik. Dedim ki bak, bak, bak. Bir adım gerimizde ağlayan toprak. Bir çocuk gibi gülümsemeye başladı. Bak ki incirler iri zümrüt gibidir. Kervan salkımları zor taşıyor kütükler. Saz sepetlerde oynaşan balıkları gör. Saz sepetlerde oynaşan balıkları gör. Islak derileri pul pul ışıl ışıldır. Ve körpe kuzu eti gibi aktır yumuşak diletleri. Dedim ki bak. Burada insan toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi bereketli. Burada insan gibi verimli, deniz, güneş ve toprak. Dedim ki bak. Gece bir denizde yalnız yıldızlar ve bir yelkenli vardı. Bir gece karanlıktı. Sarı Anastas'la Adalı Halil Hamla'daydılar. Koç Salih'le ben Ruva'da ve Bedreddin. Parmakları sakalına gömülü dinliyordu yüreklerin şıpırtısını. Ben "Ya Bedreddin! Ya Bedreddin!" dedim. Uyuklayan yelkenlerin tepesinde yıldızlardan başka bir şey görmüyoruz. Fısıltılar dolaşmıyor havalarda ve gürültüler duymuyoruz denizlerin içinden. Sade bir karanlık su. Sade onun uykusu. Aksakalı boyundan büyük küçük ihtiyar güldü ve dedi: "Sen bakma, sen bakma, havanın durgunluğuna, derya dedin, uyur, uyur, uyanır, sen bakma. Aslan takıp gelmiş, kölü bey ekinini çırak çarşıyı yakıp. zinciri bırakıp gelmiş. Bir kızılca kıyamet karışmış birbirine. At insan mızrak demir yaprak deri. Yürgenlerin dalları meşelerin kökleri. Ne böyle bir alem görmüştü vardı. Ne böyle bir uğultu duymuştu var. Deli orman, deli olalı beri. Kör bir bıçaktı sıcak. Bulutlar doluydular, bulutlar boşanacak, boşanacaktı. O kımıldamadan baktı kayalarda. iki gözü iki kartal gibi indi ovaya. Orada en yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak neredeyse doğuracak, doğuracaktı. Orada en yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven. Bedrettin yiğitleri baktılar bu kayalardan ufka, çatarak kaşlarını, kırlarda çocuk başlarını, kanlı gencikler gibi koparıp çırılçıplak çığlıkları sürükleyip peşinden beş tuğlu bir yangın geliyordu karşıdan ufku sarıp. Bu gelen Şehzade Murat'tı. Hükmü Hümayun sadır olmuştu ki Şehzade Murat'ın ismine. Aydın eline varıp Bedrettin halifesi Mülhit Mustafa'nın başına ine. Sıcaktı, sıcaktı orada. Sıcaktı. Sıcaktı. Sıcaktı. Baktı Bedrettin yiğitleri. Baktılar ufka. Gitgide yaklaşıyordu bu toprağın sonu. Fermanlı bir ölüm kuşunun kanatlarıyla. Oysa ki onlar onu, bu kayalardan bakanlar bu toprağı. Üzümü, inciri, narı, sütleri baldan koyu, tüyleri baldan sarı davarları, ince belli aslan yeleli atlarıyla sınırsız ve duvarsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar. Sıcaktı, sıcaktı. Sıcaktı. Orada. Orada. En yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en cömert, en seven, en seven, en büyük, en büyük, en güzel, en güzel kadın toprak. Neredeyse doğuracak, doğuracaktı, sıcaktı, sıcaktı. Thank you. birdenbire gökten yağar, kayalardan dökülür, yerden biter gibi Bedreddin yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktılar. Baş açık, yalın ayak ve yalın kılıçtılar. Mübalağa cenk olundu. Aydın'ın Türk köylüleri, Aydın'ın Türk köylüleri, Sakızlı Rum gemiciler, Sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları, Yahudi esnafları, 10.000 mülhit yoldaşı Börklüce'nin, 10.000 mülhit yoldaşı Börklüce'nin, düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Boşanan yağmur içinde günün erken akşama. On binler, 2.000 kaldı. Türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her yerde her şeyde hep beraber diyebilmek için. 10.000'ler verdi, 8.000'ini yenildiler, yenenler yenilenlerin dikişsiz ak libaslarında sildi kılıçlarının kanını. Hep birazdan türkü söyler gibi kardeş elleriyle işlenen toprağa. Edirne sarayında damızlanmış atların. E şimdi nallarıyla, şimdi nallarıyla. Ayaslı şehrinde pazar kurdular. Yine kimin dostlar, yine kimin boynunu vurdular. Yağmur yağıyordu boyuna, sözü onlar alıp dediler ona. Daha pazar kurulmadı, kurulacak. Boynu daha vurulmadı, vurulacak. Esen rüzgar dirilmedi, durulacak. Var git alatlı yiğit, var git işine. Karanlık ıslanırken perde perde belirdim onların olduğu yerde. Sözü ben aldım dedim. Ayaslı şehrinin kalası var mı göster yıkayım. Bacalılar mı de ki vermeyin. Sözü onlar alıp dediler ona. Ayaslı şehrinin kalası vardı, kolay yıkılmaz, kapısı dardır, girip çıkılmaz. Var git alatlı, var git işine, var git alatlı. Atlayıp var getişine. Dedim girip çıkarım, dedim yakıp yıkarım. Dedi yağış kesildi, gün ağrıyor. Cellat Ali Mustafa'yı çağırıyor. Var git al atlayı. Olmaz demeyin boşuna. Bir varayım göreyim Bedrettin kullarından. Börkleyeceğim Mustafa'yı. Mustafa'yı. Sanmayınız dayanamam. Sanmayınız yandığımı el aleme belletmeden yanamam. Dostlar. Olmaz demeyin boşuna. Dostlar olmaz demeyin boşuna. Bir varayım göreyim Bedrettin kullarından. Börkleyeceğim Mustafa'yı. Mustafa'yı. Biliyorum nerede ne haldadır o. Bir deve örgücünde kanayan bir çarmıha, çırılçıplak bedeni mıhlıdır kollarından. Dostlar, olmaz demeyin boşuna. Bir varayım göreyim Bedrettin kullarından. Börkleyeceğim Mustafa'yı. Sanmayınız dayanamam. Sanmayınız yandığımı el aleme belletmeden yanamam. Dostlar. Dostlar. Olmaz demeyin boşuna. Bir varayım göreyim Bedrettin kullarından. Börkleyeceğim Mustafa'yı. Mustafa'yı. Mustafa'yı. Boynu vurulacak 2000 adam. Cellat, kütük, satır, her şey hazır. Her şey tamam. Satırı çaldı cellat. Çıplak boyunlar yarıldı nar gibi. Yeşil bir daldan düşen elmalar gibi. Birbiri ardınca düştü başlar. Her baş düşerken yere kılı depremedi. İriş, Dede Sultanım iriş. Dede Sultanım iriş. İriş, iriş. Dede Sultanım iriş. İriş Dede Sultanım iriş. Dedi bir başka bir söz demedi. Hallelujah. Mahmur çiseliyor. Korkarak yavaş sesle bir ihanet konuşması gibi. Yağmur çiseliyor. Yağmur çiseliyor. Çıplak ve beyaz ayaklarının ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi. Serezin esnaf çarşısında, bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'in bir ağaca asılır. Yağmur çiseliyor. Serezin esnaf çarşısında, bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'in bir ağaca asılır. Yağmur çiseliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir ve yapraksız bir dalda sallanan ve yağmurda ıslanan şeyimin çırılçıplak edici. Serez çarşısı dilsiz, yağmur çiseliyor. Serez çarşısı kör, Serez çarşısı dilsiz. Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü. Yağmur çiseliyor.